Eh, sa tingin ko, may sumpa dito sa San Mariano eh. Eh, simula ng mga ilang simbahan dito sa mga pagbubuntis ng mga asawa namin, lalo-lalo lumala yung sitwasyon dito sa San Mariano. Kung akala mo habang buhay kang maghahari at magkakalat ng lagim, pwede sinasabi ko sa iyo na hindi na ako papayag. Dito na tayo magkakamatalan! Minsan ba napapatanong din kayo kung bakit kahit saksak na ng bait ng isang tao, bakit parang sila pa yung nakakaranas ng masasamang mga bagay? Hindi ba parang nakakaloko lang yon? Ikaw na nga yung tao na tipong walang masamang tinapay, tapos sa iyo pa mangyayari yung mga masasaklap na karanasan sa buhay. Pero yung mga masasamang damo dyan, sila pa yung hindi mamatay-matay. Sila pa yung mayayaman na parabang pinagpala ng Diyos. Samahan niyo ako sa mga kwento ko na nagsimula lagpas 3 dekada na ang nakalipas. Yung panahon na wala pa masyadong mga cellphone at internet. Simple pa ang buhay nung dekada 90. Pero ang istorya ko, hindi nagsimula sa simpleng paraan. Isa itong bangungot na naging mitya ng kalbaryo namin. Ako si Ellie, at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Diyos ko! Diyos ko! Ayan na siya! Balik ulito! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Utang na loob naman! Bakit ba ayaw niyo akong pagbuksan ang pinto? Huwag ka lang tumakbo! Papagod ka lang! Tulong! Tulong! Malapit na siya! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako para nawa niyo na! Wag! Wag! Pitawan mo ako! Wag! Napabalikwas ako mula sa kama sa tindi ng pangingilabot ng buong katawan ko. Dumadagundong pa rin ang puso ko sa kaba at takot mula sa nangyari. Sa puntong yun kasi, hindi ko pa rin mawari kung panaginip lang ba ang lahat. Para kasing nandun pa rin ako sa madilim na lugar at meron pa rin mga kamay na nakayapo sa akin. Ayaw akong bitawan, mga kamay na pilit akong pinapwersa sa ayaw kong gawin. Tama na! Uy, kuya! Kising! Kuya! Kuya! Yunis? Kuya! Kising! Ano nangyayari? Mainis sa labas! Diyos ko, Yunis. Akala ko, kanina pa ba ako binabangungot? Hindi ko alam eh. Pero si nanay, may nangyayari ata sa kwarto niya eh. Pakinggan mo, may mga kalabog! Umikot ang paningin ko pagbangon ko. Napakapit ako sa dingding dahil sa matinding panghihina at panlalambot ng tuhod ko. Inalalayan ako ng 16 anyos kong kapatid. Tahimik at madilim ang lahat sa labas ng kwarto, pero nakakaramdam ako ng panganib. Yunis, bumalik ka na sa kwarto. Ako nang bahala dito. Kuya! Hey, Yunis, sige na. Oh, sige po, kuya. Mag-iingat ka po, ah. Nalamig ako dahil sa pamilyar na takot na bumalot sa pagkatao ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Lumingalinga ako sa bawat panig ng kusina at sala, pero wala akong makitang kahinahinalang bagay. Gayunpaman, pakiramdam ko'y may ibang presensya sa bahay. Dahilan kung bakit agaran akong tumulak papunta sa kwarto ni nanay. Isang pigurang itim ang nakita kong nahulog mula sa bintanang nakabukas. Sinundan ko ito. Pero nang makaabot ako sa bintana, naglaho na ito na parang bula. Kasabay nito ay parabang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa buong katawan. Napaupo ako sa kama ni nanay, nanlalata at tulala. Nay! Nay! Nay, ano nangyari dito? Gising, Nay! Ellie? Eliseo, ano pa nangyayari? Napano ka ba't putlang-putla ka? At saka, pawis na pawis ka. Tumakbo ka ba papunta dito? Nay, nakita mo ba yung kanina? Yung nasa bintana nyo? Hindi, anak. Ano ba yun? Diyos ko, ang lamig-lamig ng pawis mo ah. Pero nilalagnat kaya tao. Ayos ka lang ba? At saka ano ba yung sinasabi mo tungkol sa bintana? Eh kanina na ginising ako ni Eunice. Binarinig daw siyang kalbog dito. Kaya tinignan ko. Pero nay, may nakita talaga ako dito. May nakita akong malaki itim na anino dyan sa nakabukas na bintana nyo kanina. Pero nung nilapitan ko, parang bigla na lang yung umalis. Anino ba ka mo? Sigurado ka ba dyan? Eh baka naman guni-guni mo lang yun. Eh kahit ako, hindi rin ako sigurado na eh. Binabangungot ka na naman ba, Ellie? Opo, Nay. Pero itong ngayon, parang iba talaga eh. Nakakilabot. Kasi po, paano ko ba sasabihin to? Nakakatakot ba ulit yung bangungot mo? Ellie, kahit binata ka na, okay lang naman yun na matakot ka. Kung talagang nakakakilabot yung panaginip mo eh. Hindi naman porket albularyo ka na, hindi ka na pwedeng matakot. Eh, tungkol ba saan yung mga panaginip mo? Inay, iba kasi talaga kanini. Yung panaginip ko parang tunay talaga. Tapos ang kakaiba pa ho doon, hindi po ako yung nasa panaginip. Pero nandun po ako, parang ganun. Eh basta, hindi ko po maipaliwanag na maayos. Ha? Eh paano hindi ikaw pero ikaw rin? Eh unang-una na eh, parang nasa isang memorya ako. Pero memorya na ibang tao. Ganun talaga yung pakiramdam eh. At ito pa ho yung kakaiba. Alam kong hindi ako yun dahil babae yung boses ko eh. Babae ang boses na lumalabas sa bibig ko noon habang sumisigaw at humingi ng tulong. Pero walang nagbubukas ang pinto sa akin dun sa panaginip na yun. Lahat ng tao walang pakialam sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? At saka bakit ka humihingi ng tulong? Eh kasi parang hinahabol po ako ng aswang. Hindi ko nga siya nakita na eh, pero ramdam na ramdam ko talaga yun. Seryoso ka ba anak? Aswang? Opo nay, hindi po talaga ako nagbibiro. Aswang po talaga. Pero sa kasawiang palad, ano po eh, ano? Sige anak, sabihin mo, ano nangyari? Nangyari na po yung kinatatakutan ko. Nahuli ako na aswang nun. At ang masaklap pa ho dun, sana kinain na lang niya ako. Sana pinatay na lang niya ako. Hindi na lang yung ginawa niya. Bakit, Ellie? Anong ginawa niya? Nay, yung babae po sa panaginip ko, pinagsamantalahan po siya ng aswang. Diyos ko naman, anak. Pero Ellie, kung ano man yun, huwag mo nalang dibdibin, ha? Napapadalas na talaga yung mga bangungot mo eh. Huwag ka mag-alala, gagawa kita ng tsaapang pakalma. Sandali lang, ha? Salamat po, Nay. Sana hindi po totoo yung memorya ko na yun. Sana katang-isip lang yun. Kasi kung sino man yung babaeng yun, nakakaawa talaga siya. Napahinto si Nanay bago pa siya lumabas ng kwarto. Napalingon siya sa akin muli. Nagtama ang mga mata namin at dun ko napansin ang matinding lungkot sa kanyang mukha. Yumuko na lang siya at umalis na agad. Kinabukasan, isang papel ang dinat na naming magkapatid sa tabi ng kinagis na naming tuyo at itlog na pang-almusal. At sulat kamay yon ni Nanay. Hmm? Umalis si Nanay? Eh siya naman nagpunta? May nakasulat ba dyan, Eunice? Eh, wala eh. Eh, mabuti nga nagbiling siya eh. Eh, hindi ka pa ba nasanay kay Nanay? Eh, malamang, nagpapaanak na naman yun. Eh, dati nga may trabaho siya sa kabilang bayan eh. Hindi niya naman nasabi sa atin na magtatagal pala siya. Ay, hindi mo talaga masasabi yung oras kapag kumadrona, no? Lagi may emergency. Pero at least ngayon, nakaluto na si Nanay na almusal. Uy, akin yan tuyo ah, sa'yo itlog. Eh, kuya naman eh. Ating kapitid dapat. Ma Mabuti nga ngayon meron na kaming almusal. Sa hirap kasi ng buhay, dati isang beses lang kaming kumakain sa isang araw. Hindi namin kilala ang tatay namin kaya lumaki kaming kinayod ni nanay ang lahat. Pero simula nang tumutulong-tulong na ako sa gastusin sa bahay, sa mga sideline ko nga bilang albularyo, medyo nakaraos na kami. Hindi naman ibig sabihin noon hindi na kami nakakaranas ng kagipitan. Malaki pa rin kasi ang renta sa Maynila. At hindi ganun kadalas ang sideline ko sa panggagamot. Bakasyon man mula sa eskwela. Pero hindi pa rin sapat ang mga nakukuha kong pa-extra-extra para mabuo ang pangrenta. Eh kuya, wala si Mang Enteng eh. Eh sabi ko naman, pagbalik ni Mama yung bayad ngayong buwan eh. Inanap ba ako? Opo. Eh sabi ko wala ka rin po. Eh pero kuya, sabi niya pag wala pang bayad sa Makalawa, palalayasin na tayo dito eh. Nasaan na po kasi kaya si nanay? Eh, hindi ko rin alam eh. Ang labo na lumalabas sa pagtatawas ko sa kanya. Pero huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng mahiraman dito. Walang nagpautang sa akin. Medyo may kalakihan na rin kasi ang kailangan ko at wala rin namang ganung halaga ang mga kaibigan ko. Sinubukan ko na lahat ng paraan para malaman kung nasan si nanay. Pero para bang merong puwersang nagpipigil sa akin para malaman ang lokasyon niya. Namoproblema na nga ako ng husto kinabukasan nang makakuha kami ng tawag. Kuya, may tumatawag. Baka si nanay na yan. Pakisagot nga, Eunice. Nag-ugas lang ako ng pinggan dito. Sige. Hello po? Opo, nandito po. Sige po. Sandali lang po. Sino yun? Tsaka, ba't ka nakangiti? Ang bait kasing tumawag eh. Father Gideon daw po. Gusto ka pong kausapin. Alam daw po niya kung nasan si nanay. Ba't di mo sinabi ka agad? Binaba mo na yung telepono? Hindi. Sabi niya tawagin daw kiti. Andun pa. Di pa nakababa yung phone. Sige. Akin na. Hello? Ellie, magandang gabi. Sino sila? Kakilala niyo si nanay? Oo naman. Ako ang kura paroko ng San Mariano. Nandito ang nanay ninyo at hinihintay kayo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na nagkasakit siya. Kaya hindi na siya makabalik kagad sa inyo. Gusto niyo ba siyang bisitahin dito, ha? Oo po. Oo naman. Sa katunahin nga po, namoproblema kasi kami dito eh. Naku, huwag kang mag-alala eh. Ayusin natin ang lahat pagkarating ninyo dito, ha? Ang sabi ng nanay mo, albularyo ka raw, ha? Kung gusto mo, pwede kang mangkamot dito sa San Mariano. Nais mo ba yun, ha? Trabaho? Oo po. Gusto ko po ng trabaho. Oo siya, mabuti. Naghahanap talaga kami ng albularyo na pwedeng ipadala dito sa amin. Tulungan natin ang isa't isa. Mabilisan nyo ha, Ateli. Ano po yan, Father? O isama mo ang kapatid mo. Nagsabi ng nanay nyo, dapat kompleto kayo. Sige ho. O siya, ingat kayo sa biyahe ha. Hintayin namin kayo. Kuya naman, bakit di mo pa binalik sa akin yung telepono? Gusto ko pa makausap si Father eh. Tatanungin ko lang naman yung tungkol kay nanay. Huwag ka nga makulit, Eunice. Tsaka mukhang nasolve na yung problema natin. Makikita na rin natin si nanay. Talaga? Paano nangyari yun? Pupuntahan natin siya sa San Mariano. Hello? Bakit doon? Diba doon lumaki si nanay? Hindi ko nga rin alam eh kung bakit siya bumalik sa lugar na kinasusuklaman niya. Pero kailangan natin sumunod, Eunice. May sakit si nanay at inabutan yata siya dun. At mukhang may trabaho din na naghihintay sa akin dun eh. Hindi nagtagal ay nakarating na nga kami sa San Mariano. Hindi ko inaasahan ng katahimikan sa buong bayan. Gabi na kami nang dumating, kaya nanibago talaga kami. Sa Maynila kasi panay ang busina ng mga sasakyan at ingay ng mga kapitbahay. Pero doon sa probinsya, Ibang-iba ang lahat. Lalo na sa San Mariano na parabang pumasok kami sa loob ng isang malaking tabo. Dahil ang mga bahay dito ay nasa ibaba ng paikot na burol. Parabang nakabaon ang mga maliliit na bahay sa lupa at wala silang magawa kundi tanawin ang nasa taas na burol. Halos nababalot pa nga ng kadiliman ang buong bayan. Eh, kuya, tama po ba yung pinuntahan natin? Oo naman. Tsaka kung tama yung memorya ko, ito yung nasa kwento ni nanay. Di ba? Yung simbahan na nasa pinakataas ng burol, tapos yung plaza sa gitna, tapos may mga bahay na kahoy. Eh, tama naman yung sinakyan natin, di ba? Eh, kaso, parang may iba, Yunis, no? Opo eh. Iba talaga. Wala ba kuryente dito? Eh, meron yata. Pero parang hindi nila ginagamit. Baka naman wala yung mga tao. O di kaya tulog na. Eh, ganun talaga sa probinsya, di ba? Maaga matulog yung mga tao. Eh, nakita ka na ba ang tao? Meron. Eh, pero nasa loob sila ng bahay, kuya. Eh, may sumilip po eh. Tapos parang nagtago rin agad. Nagtago? Nako, baka may ginagawa lang. Ewan ko po. Eh, parang iba po kasi pakiramdam ko dito, kuya. Sobrang tahimik. Klaring mga aso't pusa. O kaya mga kuliklig. Para bang nagtatago po lahat? Natatakot ka na ba? Ano, uwi na tayo kung gusto mo. Tsaka sabi mo, excited ka pang bumisita kay nanay. At kahit saglit lang kayo nag-usap ni father, mukhang palagay ka na kagad sa kanya, di ba? Oo nga eh. Sige na nga, tara na. Saan ba tayo pupunta, kuya? Doon sa ampunan. Doon sa taas, akyatin natin yun. Dumiretso nga kami sa simbahan. At minsan ang naikwento ni nanay na naulila siya sa murang edad. Kaya kinupkup siya ng ampunan na pinamamahalaan ng simbahan. Matipid ang kwento ni nanay at may bahid talaga ng lungkot. Kaya bawat bitaw niya ng impormasyon ay tumatatak sa isip ko. Kaya naman isang malaking misteryo kung bakit siya bumalik dito. Mula sa bungad ng San Mariano, tanaw ang krus ng simbahan, pero hindi namin inasahan na ganun kalaki ito. Halos tinabunan na nito ang gusali sa likod, at dahil nasa tuktok nga ng burol, kinailangan pa naming akyatin ang mga batong hagdan. Eh, kuya, malayo pa po ba? Eh, malapit na yan. Eh, wala naman kasi tayong hagdan sa atin, di ba? Eh, di nabigla tuloy yung maliliit mong bias. Kuya, sandali. Ha? Eh, tara na. Malapit na maghating gabi. Antok na rin ako. Hindi. Ayun o. Kita mo yun, kuya? Ha? Ano ba yung tinitignan mo? Tumingin ka dun sa kanan. Ay, teka. Hindi lang pala sa kanan. Sa bawat panig po meron eh. Ang alin? Ano yun? Mga lapida po. Napakarami, kuya. Nagkalat. Sa tabi ng hagdanan. Kung saan-saan. Ah, eh mukhang dito nila sa burol nililibing yung mga yumao. Kakaiba lang, hindi ba? Hindi ba? Kapag mga sementeryo, nakatago? Oo, kaya naman eh. Hindi ganito kalantaran? Oo, pero baka ganito yung kaugalian nila sa probinsya. Eh, pero po kasi parang naka-display. Ah! Oh, ba't ka nagulat, Eunice? Hindi sumagot si Eunice kaya napalingon ako sa kanya. Nalalaki ang mga mata niya sa takot. Kumapit siya sa akin habang hindi tinatanggal ang paningin sa matangkad na figura na nakasandal sa dingding ng simbahan. Hindi namin makita ang mukha nito dahil nakayuko siya. Natatakpan ang buong harap nito ng kadiliman. Abito, yon ang suot ng figura. Unti-unting nagiging klaro habang papalapit kami. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, may tunog na umuugong mula sa kanyang pwesto, papunta sa amin. Agad na tumaas ang mga balahibo ko at pinigilan ko si Eunice bago niya ituloy na istorbohin ang nagdadasal. Magandang gabi ho sa inyo. Hello. Hinahanap po namin si Father Gideon. Anak po kami ni Elena. Shhh! ka muna maingay, Eunice. Parang nagdadasal pa siya eh. Itala na muna. Hindi siya lumilingon. Hinata ko na si Eunice paalis. Pero kahit anong ingay namin, nakayuko lang ang pigura sa dingding. Bagamat ganito ang pwesto niya ay parabang ramdam ko na nakatingin siya sa amin. Nakamanman, sinusundan ang bawat kilos namin. Kaya naman hinarang ko ang sarili ko sa paningin niya. Pumagit na ako para hindi niya makita ang kapatid ko. Eh, bakit po siya ganun, kuya? Eh, hindi man lang siya lumingon kahit kinakausap natin. Eh, hayaan mo muna. Baka nakaka-istorbo tayo sa ginagawa niya. Bakit pa ganyan yung mga tao dito, kuya? Eh, nakakatakot. Eh, mas kakaiba yung nililibing ngayong 10 oras ng gabi. Tignan mo. Sa bandang gilid ng simbahan at malapit sa kakahuyan, may taong naghuhukay. Isang binatilyo na hapong-hapo na sa ginagawa niya. Sa totoo lang, payatot ito kaya halos hindi na niya mabuhat ng maayos ang pala na gamit niya sa paghuhukay. Gusto ko na nga sana siyang tulungan, pero napahinto ako. Hindi kasi siya ang unang napansin ko, kundi ang kabaong sa tabi ng hinuhukay niya. Hindi normal ang laki nito, o ang tamang sabihin ay ang liit ng kahon. Halos ilang dangka lang, at dito ko na pagtanto kung ano ang binabalak niyang ilibing. Brad, Diyos ko po naman, kinulat niyo naman ako. Tsaka walang ginagawa niyo dito. Sino ba kayo? Ako nga pala si Ellie. Tapos ito yung kapatid ko, si Eunice. Bibisitahin sana namin yung nanay namin kasi nandito daw siya. Hindi ko kasi alam yung ganyan eh. Ako nga pala si JP. Ako yung sakristan tsaka helper dito. Ayos ka lang ba dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Mukhang kanina ka pa dyan ah. Grabe. Hindi ko naman alam yung pinasok ko nung sinabi ko kay sister na tutulong ako dito. Sister? Oo, si Sister Mary, Mother Superior ng kumbento. Nakita niyo na ba siya? Yung sabi niya, may kukunin lang daw siya pero ngayon, di pa rin bumabalik. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Mukhang malaki-laki naman yung katawan mo eh. Oo naman. Sige, tara. Salamat ah. Kahit sandali lang naman, kasi pagod na pagod na ako eh. Akala ko dahil maliit lang yung ililibing, mababaw lang yung hukayin. Pero dapat pala malalim rin. Kawawa naman po yung baby. Oo, sobra. Kaya nga nagvoluntaryo na ako na umalalay kay sister kasi kawawa talaga eh. Ano ba nangyari, JP? Bakit? Wala bang pamilya yan? Hindi ko rin talaga alam eh. Pero mas malakas yung kutob ko na may kinalaman ito dun sa sinasabi nilang aswang. Ha? Aswang? Dito? Jeppy, pagpasensyahan mo na. Matatakot din talaga tong kapatid ko eh. Ayos lang yun. Totoo naman kasi. Pero yung sinasabi mong aswang, yun ba yung may kagagawan ng pagkamatay ng bata? Napahinto ako sa paghuhukay dahil wala nang nagsasalita. Hindi ako sinasagot ni Jeppy at pati si Eunice ay tahimik na rin. Kaya naman sumilip ako sa taas ng hukay at nanlaki ang mga mata ko. Isang madre kasi ang nakapingot sa tenga ni Jeppy at pinandidilata ng mata si Eunice. Binitawad ko agad ang pala at umakyat mula sa hukay. Napatayo ako ng matuwid sa harap ng istriktang madre. Nakatikom ang kanyang bibig at sagad ang simangot sa mukha. Kaya agad akong pumagit na sa kanya at sa kapatid ko. Pasensya na po, sister. Aba, sino ba kayo? Anong ginagawa nyo dito? Barkada ba kayo ni Jeppy? Hindi po. Nag-alok lang po ako ng tulong sa kanya. Jeppy, hindi ba't sabi ko nung tinanggap ka dito na ayoko ng mga asungot? Bakit may mga tao dito? Pasensya na po, sister. Tsaka hindi ko po sila kabarkada. Hindi po kami magkakilala. Kararating lang po nila dito. Pasensya na po, sister. Hindi na po mauulit. Hindi mo kilala eh, kausap mo nga dito. Siya pa yung naghuhukay para sa'yo. Eh, pinipiloso po mabako, ha, Jepe? Hindi po, sister. Pangako po, hindi ko na po ulitin. Parang gusto nang ibaon ni Jepe ang sarili niya sa kanyang hinuhukay sa takot kay Sister Mary. Hindi ko siya masisisi dahil malutong ang pagkakabatok sa kanya ni Sister. Ngayon lang ako nakakita ng madreng nananakit. Pero mukhang sanay na si Jepe kung titingnan ang kanyang pangingilag sa babaeng nakabelo. Gayunpaman, lumapit pa rin ako at nagpakilala. Sister, hinahanap po namin kasi yung nanay namin eh. Si Father Gideon po yung tumawag sa amin sa bahay. Ang sabi po niya, yung nanay po namin si Nanay Elena, nandito daw po. Ako nga po pala si Ellie. Tapos ito yung kapatid ko, si Eunice. Elena? Anak kayo ni Elena? Opo. Pwede po ba namin siya madalaw? May sakit daw po siya, sabi ni Father. Teka. Nakausap niyo ba si Father? Opo. Nandiyan din ba siya? Sabi niya, bumisita daw po kami dito eh. Ganun ba? Sige na, halina kayo. Sister, paano po ito? Mamaya na yan. Ihatid ko muna sila sa kwarto nila. Pero hindi po ba importante to? Jepe, tapusin mo na yan. Babalik ako, bilisan mo. Sige po, sister. Nako, sister. Hindi po namin gustong mag-iabala sa inyo, ha? Kundi tuturo niyo na lang po, kami na pong bahala na hanapin si nanay. Hindi pwede. Dahil hindi kayo pwede magliwaliw dito. Lalo na sa ganitong oras. Hindi niyo ba nakikita? Anong oras na? Tanong na lang sasabihin ni Father. Sige ho. Pasensya na po, ah. Ayaw lang kasi talaga namin maging abala. Abala talaga kayo dito. Ang dami-dami ko nang ginagawa eh. Sige na, bilisan na ninyo. Sumunod na kayo sa akin. Nanaigang katahimikan habang umaakyat kami sa manghagdan ng bato. Palingalinga ako sa kakahuyan. Hindi ko kasi maiwasan na maramdaman na may nakamasid sa amin. Papasok na kami sa isang gusali sa likod ng simbahan nang maramdaman ko ang pagkurot sa akin ni Eunice. Napalingon ako sa nginunguso niya sa akin. Yung lalaki kanina sa dingding, naaaninag na namin ang kanyang mukha dahil sa apoy na pinapakain niya ng mga papel. Kitang-kita ko ang bibig niya. Nag-oorasyon siya. Nakatitig siya sa amin. Hindi umaalis ang mga mata niya sa bawat kilos namin. Kuya. Oo. Nakikita ko talaga, Eunice. Bakit po ganun siya makatingin? Nakakakilabot po. Ay, kayong dalawa. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Sumunod nga kayo sa akin. Opo, pasensya na po ah. Yung lalaki kasi sa dingding sa labas ng simbahan. Huwag nga kayong makialam sa mga bagay na wala kayong kinalaman. Binibisita nyo lang ang nanay nyo dito, hindi ba? Hindi kayo para makiusyoso sa ibang mga gawain dito. Opo, pasensya na po ulit ah. Napatigil nun lahat ng mga tanong na gusto pang lumabas mula sa aming dalawang magkapatid. Tama siya. Dayo lang kami pero ang dami na namin ginawa. Ilang minuto pa lang ng pagdating namin doon sa San Mariano. Kaya sabi ko sa sarili ko na mag-iingat na kami sa mga salita at kilos. Dahil mukhang napipika na yung madre sa amin. Baka mapagalitan pa kami noon. Sakto naman ang iniisip kong ito. Dahil huminto siya sa isang pintuan at binaling ang simangot sa amin bago ito buksan. Nandito yung nanay ninyo. Gabi na kaya inaasahan kung hindi kayo gagawa ng ingay. Klaro ba yon? Opo, sister. May karamdaman siya kaya huwag kayong magugulat. Sabi ko nang huwag kayong maingay, hindi ba? Sister, ano po nangyari sa nanay namin? Ba't ho nagkaganyan siya? Malay ko. Dinatnan ko na lang siyang ganyan eh. Buti nga may kwarto pa dito na pwede niyang paglagakan eh. Meron na akong ampunan na inaasikaso. Hindi na ako para mag-ampon pa ng matanda dito. Eh, kung ganun po, iuwi na lang po namin si nanay. Ngayon din po, isasama na po namin siya. Ay, salamat. Eh, sige, oo naman. Gusto ko nga yan para naman mabawas-bawasan na ako ng alagain. Kung kaya nyo siyang dalahin, edi oo, sige. Nay? Eh, kuya, bakit po ganun? Parang di niya tayo kilala. Nay, si Ellie po ito. Tsaka nandito po si Eunice, so... Nay? Pero hindi nagsasalita si nanay noon. At sa kagustuhan niyang bumangon, napasubsob pa siya sa unan. Naghalaway siya, para bang hindi niya magamit ng maayos ang bibig niya. At yung mga kamay niya nakabaliko, mistulang parang alimasag na paiba-iba ang direksyon nito. Inabot ni Eunice ang kamay ni nanay, pero hindi niya mahawakan dahil sa likod nito. Ilang segundong lumipas ang ganito hanggang sa napagod na si nanay at napapikit na lang. Parang hinapo siya ng husto. Tumingin sa akin ang kapatid ko. Nagsusumamo na gawan ng paraan si nanay o magkaroon man lang ng paliwanag sa lahat ng nangyayari. Sister, pasensya na po ah. Kasi baka mapaano si nanay kung pipilitin namin siya umalis ngayon eh. Nakawis ko po. Kaya pala ni makawis si nanay sa atin eh. Ganda yung kalagayan niya. Ano ba kayo nangyari sa kanya, sister? Huminahon nga kayong dalawa. Anong magagawa ko eh, hindi ko talaga alam. Kung alam ko ay di nagawa na ng solusyon. Hindi yung para siyang imbalido dito. Parang nawala na sa katinuan si nanay. Eh, ganun na nga eh. Kaya hindi natin siya pwede galawin, Eunice. Baka makasama pa sa kanya yun. Eh, tignan mo, inaangat niya yung ulo niya. Pagod na siya, oh. Ano nang gagawin natin, kuya? Ay, eh ano pa nga ba? Eh di dumito muna kayo. Eh, ayos lang po ba yun? Wala naman akong magagawa eh. Alam nga namang ipagtaboyan ko kayo, hindi ba? Maraming salamat po. Magpasalamat kayo sa Diyos, hindi sa akin. Kung ako lang ang magde-desisyon eh, ayoko na ng dagdag na problema. Sige na, maiwan ko na kayo at ihahanda ko na yung bodega. Doon na muna kayo ha, dahil wala nang ibang kwarto dito. Eh, hindi po ba kami pwede dito kay nanay? Aba, kayo na nga ang pinapatuloy dito, mamimili pa kayo. Pasensya na po. Sige na, aalis na ako. Nay, kung naririnig mo man po kami, sana bumalik ka na. Kailangan ka namin, Nay, para makaalis na tayo dito. Eunice, hawakan mo nga si nanay. Subukan mo siyang patahanin. May bibigay ako sa kanya pero baka hindi niya magugustuhan at sumigaw siya. Basta hawakan mo lang siya. Dali, bago pa bumalik si sister. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Shhh! Ayun, nanay. Huwag mo idudurato, ha? Eunice, tara na. Tulungan mo ko. Itigaw mo yung bibig niya para malunok niya na to. Matapos bigyan ng halamang gamot pampakalma at pampabalik ng sigla, sinimulan kong pahira ng agwa bendita si nanay. Sumunod ay binulungan ko ang mga papel na may langis at dinikit ito sa likod, batok at braso ni nanay. Hindi pa ako tapos nang tanungin ako ulit ni Eunice. Eh, kuya, di pa rin po siya nangigising eh. Eh, paano na po si nanay? Dito na ba talaga tayo? Eh, huwag kang maglala. Mabuti na lang dala ko lahat ng gamit ko. Hahanap ako ng paraan para maging maayos si nanay. At kapag medyo magaling na siya at pwede na natin buhatin, ako na mismo yung magbubot sa kanya palabas dito. Pero wag lang ngayon, Eunice. Kasi mukhang hindi niya kakayanin eh. Baka mapaano siya sa biyahe. Hoy! Ano yan? Ano yung pinaglalagay mo sa kanya? Sister, huwag po kayo maalarma. Mga halamang gamot lang po yan. Ano namang mga kalokohan yan? Eh, manggagamot po ako eh. Isa po ako albularyo. Alam po ni Father Gideon yon. Kaya nga sabi po niya, kung gusto kong manggamot dito, eh ayos lang daw po yun. Hindi ako naniniwala sa inyo. Akin na nga yung mga yan. Naku, naku, hindi ho. Alam ko po yung ginagawa ko. Ano? Kaya ba ganyan? Na nanginginig na siya? Oh, tingnan mo yung ginawa mo. Kuya, may nangyayari po kay nanay. Lumabas nga muna kayo dito. Labas! Lumala pa lalo si Elena. Ayos ko naman. Binigyan mo pa ako ng dagdag na problema. Eh, sister, pero... Ako nang bahala dito. Hintayin niyo ako dyan sa labas ng pinto. Huwag na kayong makulit. Kuya! Eunice, kalma lang. Baka mamaya pagalitan tayo ni sister tapos mapalayo pa tayo kay nanay. Eh, pero bakit ganun? Bakit nagkakaganyan si nanay? Eh, bakit pa pinagpabawalan niya tayo makasama ang sarili nating nanay? Hoy, kayong dalawa. Ako lang naman ang nagligtas sa buhay ng nanay ninyo. Ako na nga itong tumulong sa kanya matapos kong matagpuan na nagkaganyan siya. Tapos hindi pa kayo magpapasalamat. May angal pa kayo sa pamamalakad ko dito. Wala kayong utang na loob ah. Mabuti nga naawa pa ako sa inyo eh. Eh, sister, pasensya na po kayo ah. Nabigla lang talaga kami. Hindi na po kami aangal. Tsaka marami salamat po sa tulong niyo sa pamilya namin. Yan! Mabuti naman at naiintindihan niyo na. Ah, sige na. Wala na akong oras. Sumama na kayo sa akin at huwag kayong magulo. Nagmamadali si Sister Mary. Sinunda namin siya papunta sa kabilang dulo ng kumbento. Matapos ituro ko saan kami matutulog. Akala ko doon na natatapos ang gabi namin. Pero bago siya umalis ay dinakma niya ang mga gamit ko. At pinilit pa akong ibigay ang lahat ng gamit ko na konektado sa pagiging albularyo ko. Bo, lahat po nanto, sister? Oo, ibigay mo sa akin lahat yan. Ayoko ng mga ganyang parapernalia dito. Yung mga dahon-dahon at langis na ganyan. Ayan, yung buong bag mo na yan. Ibigay mo sa akin, bilisan mo. Eh, teka lang po, sister. Kailangan ko po yan sa paghahanap ng trabaho dito sa San Mariano eh. Hanggat nandito kayo sa pangangalaga ng simbahan, sa akin na yan. Dahil hindi naniniwala ang mga alagad ng Diyos na katulad ko sa mga ganyang bagay. At kayo rin, dapat iisa lang ang kapangyarihang sinasamba ninyo. Wala nang iba pa. Hindi yung mga kung ano-anong kalokohan na ganyan. Wala na akong nagawa noon. Nangako na lang ako sa sarili na gagawin ng lahat para maalis na mula dito sa lugar na ito. Sa lalong madaling panahon. At dahil na rin sa matinding pagod sa biyahe at sa lahat ng nangyari ng gabing yon, agad na kaming nakatulog ni Eunice. Sino kaya yun? Sandali lang po! Binuksan ko agad ang pinto. Pero wala namang tao sa labas. Wala ako sa sarili sa pagod at antok, kaya isasarado ko na ulit sana ito nang marinig ko ang mga kakaibang tunog mula sa madilim na pasilyo. Naalarma ako dahil mukhang galing sa bandang kwarto ni nanay, kaya sumilip na ako sa labas ng kwarto namin. At doon ko nakita sa dulo ng pasilyo ang isang itim na figura. Pamilyar ito. Parang yung nakita ko dati sa bintana sa apartment. Alam kong dapat kong hulihin ito, pero para bang naparalisa ako sa pwesto ko. Nakatayo lang ako. Naninigas ang katawan habang pinapanood ang halos paglutang ng itim na figura sa pasilyo. Hindi ko mawari kung ano ba talaga ito. Anino, multo o aswang, pero iisa lang ang tiyak ko at kinilabutan ang buong pagkatao ko. Narinig kong umiiyak at humihingi ng tulong ang kapatid kong si Eunice. Biglang napakurap ako at nawala ang anino. Kasabay nito, nagalaw ko na ulit ang tuhod ko. Bumalik ang boses ko at nakakilos na ako. Napatakbo ako pabalik sa kwarto namin dahil sa pagtangis ni Eunice. Dinatnan ko siyang nagpupumiglas sa kama. Nakapikit ang mga mata ngunit para bang may tinutulak siya palayo sa kanya. Dahan-dahan ko siyang niyugyog at kamuntikan na niya akong mabigwasan. Eunice! Eunice! Ano nangyari? Gising! Eunice! Si kuya to! Kumalma ka! Ligtas ka dito! Hindi! Hindi! Eunice! Walang ibang tao dito! Ano ba nangyayari sa'yo? Binabangungot ka lang, sigurado ako. Pananginip lang yun. Hindi, kuya. Totoo. Totoo po yung nakita ko. Maitim na ko. Ano ang pumato sa akin? Kuya, gusto ko sakalin. Meron po talaga, kuya. Nararamdaman ko. Takot na takot ako, kuya. Hindi lang po siya. Baka po, baka nagtatago po. Nararamdaman ko po talaga siya, kuya. Oo, niniwala ako. May nakita din ako itim na bagay kanina. Hindi ko alam kung ano yon, pero sigurado ako meron dyan sa labas. E ganito, mag-oorasyon tayo. Sabayan mo ako, ha? Oo, sige. Kuya, teka. Huwag mong bubuksan. Mga bata, si Father ito. Pero niyo ba akong pagbuksan ng pinto, ha? Father Gideon? Oo, ako nga ito. Sandali lang po. Bubuksan ko na po yung pintuan. Eh, nakarinig kasi ako ng mga iyakan eh. Eh, ayos lang ba kayo, ha? Opo. Okay lang po kami. Ha? Hindi ba't may sinasabi ka kanina, Eunice? Okay na ako, kuya. Teka, ikaw si Eunice, hindi ba? Ateli, kayo ang nakausap ko. Tama ba yun? Opo, kami nga po. Ay, nako. Eh, mabuti naman nakarating na kayo na maayos. Eh, kahapon ko pa kayo nihihintay eh. Talaga po? Ay, oo naman. Eh, simula nang bumalik kasi si Elena. Eh, talagang inabangan na namin dito ang pagsama ninyo sa kanya. Father, pwede ko ba magtanong? Eh, bakit po ba bumalik si nanay dito? Kasi wala naman po siyang sinabi sa amin eh. Nagulat na nga lang po kami na nandito na siya sa San Mariano. Naku, pasesya ka na, iho, ha. Masyadong maraming tanong eh. Alas kakasikat pa lang ng araw. Eh, hindi pa kayo napagod sa biyahe, ha? Eh, baka gusto ninyo magpahinga. Ang hirap po kasi talaga matulog, Father. May mga nakita kasi kami tsaka nararamdaman ng kapatid ko. Eunice, ikwento mo nga kay Father kung ano yung... Ay, naku, kuya. Hayaan mo niyon. Nakakaya lang kay Father eh. Iba ka na istorbo natin siya masyado. Eh, naku. Hindi kayo istorbo. At mukhang kumakalam na yung tiyan nyo, iha. Eh, nakakain na ba kayo kagabi pagdating ninyo, ha? Sorry, Father. Nagugutom na nga po ako eh. Hindi pa po kami kasi nakakakain kagabi. Huling kain po namin bago pa kami nagbiyahe. Ay, nako. Nakakaawa naman kayo. Eh, hali kayo. Gusto nyo ba ako samahan mag-almusal, ha? Baka masyado pang maaga pero tantong oras ang almusal ko bago umikot sa bayan eh. Eh, gusto nyo ba ako saluhan, ha? Sige po, Father. Eh, sumunod lang kayo, ha? Eh, titignan natin kung gusto ni Elena sumala sa atin. Sinanay ho? Pero hindi pa po siya makatayo kagabi. Eh, sabi ni Sister Mary, umiigi-igi na daw siya kahit papano eh. Eh, teka, kakamustahin ko nga. Ngumiti siya at umalis patungo sa kwarto ni nanay. Si Eunice naman, dali-daling bumangon at nagsimulang magsuklay. Dito ko na napansin ang kakaibang kilos ni Eunice. Hindi lang siya nagmamadali dahil sa gutom, pero excited talaga siya. Napangangan na lang ako sa takbo ng mga pangyayari. Isang segundo, umiiyak ang kapatid ko. At sa susunod, ayos na siya na parabang walang nangyari. At gusto na niyang mag-almusal. Uy, Eunice, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ba't pinabangungot ka lang kanina? Muntik mo pang hausaktan kanina na parang may tinataboy ka eh. Tapos ngayon, ngiting-ngiti ka na? Iewan ko po, kuya. Eh, gumaan na pakiramdam ko eh. Ayaw mo ba nun? Gusto mo ba nababahala pa rin ako sa panaginip ko? Hindi naman. Pero kasi nung binabangungot ako, mabigat eh. Naisip ko lang na baka kailangan mo na din ng painga katulad ko. Eh, hindi po. Okay na talaga ako. Eh, gutom lang po kasi talaga eh. Tara na, kain na tayo. Samahan natin si Father. Oo. Teka lang. Magpahinom ka nga muna. Masyado ka namang atat eh. Uminahon ka muna. Ay, sorry. Nakakatuwa lang talaga si Father eh. Diba? Parang kasi yung pakaramdam ko. Tatay ko siya eh. Ganon. Parang matagal na talaga kami magkakilala eh. At saka yung mga mata niya, Kapag tinignan ka, para bang sinasabi na na naiintindihan ka niya agad? Eh, hindi ko alam. Pero pamilyar talaga siya eh. Diba? Eh, pati yung amoy niya. Amoy tatay. Parang pamilyar talaga. Eh, komportable talaga ako sa kanya. Ewan ko ba? Sorry ah. Eh, ang weird ko ba? Medyo. Pasensya ka na ah. Ngayon lang kasi ako nakaramdam na parang may tatay ako eh. Kahit saglit lang kami nakapag-usap, magaan yung pakiramdam ko sa kanya. Napatahimik ako doon. Parehas kasi kaming lumaki ni Eunice na walang kinikilalang tatay. Pero hindi iisa ang ama namin. Ang kaibahan namin, sabi ni nanay, yung tatay ko daw ay namatay. Yung kay Eunice naman, si nanay ang iniwan. Kaya kahit papano, may bubog talaga si Eunice pagdating sa ganyan. Pakiramdam niya kasi, inisip ng tatay niya na hindi siya dapat na dahilan para manatili. Kaya naman pag-usap ang tatay talaga, hinahayaan ko na lang ang kapatid ko. Sinamahan ko na lang siya sa hapagkainan. Dumiretso siya sa tabi ni Father Gideon. Pero laking gulat ko nang makita ang isa pang babae sa gilid ni Father, si Nanay. Nay, salamat naman at okay ka na. Aba, ipasalamat ka sa pag-aalaga ni Sister Mary sa kanya buong gabi. Eh, napakagaling mo talaga sa pag-aasikaso. Salamat naman, Father. Pero pinagdasal ko talaga na maging maayos ang lahat. At sa awa ng Diyos eh, gumaling nga siya. Eh, salamat po. Nay, kung kaya mo na ngayon, baka gusto niyo na po umuwi. Hindi pa, Ellie. May kailangan pa akong gawin dito. Tama. Tama naman si Elena. Kailangan ng taong bayan ang tulong niya. Po? Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga buntis. May mga nagdadalang tao dito sa San Mariano. Hindi ba yun ang ipinunta mo dito, Elena? Oo, sister. Oo nga pala. Eh, bakit hindi na muna kayo dumito, ha? Eh, meron pa palang kailangan bantayan tong kumadron na natin, eh. At yung mga sanggol, kailangan ko silang alagaan. Ay naku, napakabuti mo talaga, Elena. At dahil dyan, gusto kong makita ninyo ang layunin ng ating simbahan. Katulad ni Elena, gusto nating alagaan ang mga sektor ng bayan natin na nangangailangan. Mga napapabayaan, mga naiwan, at ang mga kabataan kailangan ng gabay. Gusto niyo ho ba silang dalhin sa ampunan, Father? Ay, oo. Pakiramdam ko magugustuhan ni Eunice makita ang mga bata. Para naman maaliw din siya. Opo, Father. Gusto ko po talaga yun. Uy, anong bata? Hindi ba't nakaaway mo yung kapitbahay natin no isang araw lang? Ay, hindi ah. Ito si Kuya, invento. Gusto ko po talaga makita yung mga bata, Father. Nay, hindi ba? Doon ka rin lumaki? Gusto ko pong makita. Oo. Sa ampunan. Kung ganun, sasama rin po ako. Hindi pwede. Po? Ba't naman po hindi pwede? Dahil mga babae lang ang pwede doon. Ganun po pala. Kung ganun ho, pwede ko po ba ulit makuha yung gamit ko? Gusto ko kasing bumaba ng bayan eh. Gusto ko pong tignan kung may gusto magpagamot sa akin. Doon ka na lang kay Jeppy. Pwede ka sumama sa kanya. Dahil marami akong pinapagawa sa kanya eh, tulungan mo siya. Yung sakrisan po? Naku, hindi po ako marunong sa gawain ng simbahan. Wala po akong alam sa ganun. Basta't sumunod ka na lang sa kanya. Eh, hindi ba't natulungan mo na nga siya kahapon? Oh, yun naman pala, kuya. Hindi ba naghahanap ka ng sideline? Salamat po, Sister Mary, ah. Akala ko po masungit kayo kagabi. Pero napakabait niya naman po pala. Mula sa pagpapagaling kay nanay, ngayon naman po, bibigyan niya ng trabaho si kuya. Naku, talagang ganyan si Sister Mary. Sa umpisa, mabibigla ka talaga pero lalambot din yan habang tumatagal. Sister, baka kailangan mo rin ng tulong sa ampunan. Eunice, Elena, gusto niyo bang alalayan si Sister, ha? Opo, gustong-gusto ko po. At yung mga bata, gusto ko silang alagaan. Mabuti naman. Ellie, Alam ko naghahanap ka ng trabaho eh. Baka makatulong din ito sa inyo. Baka gusto na ninyong manatili dito sa San Mariano. Kung lahat kayo ay makahanap ng pagkakaabalahan dito. Tama ba yun, sister, ha? Eh, matutulungan natin ang pamilya nila. Eh, pwede naman po, Father. Nahihirapan na kasi ako eh. Pasensya na kahapon, ha? Natataranta kasi ako. Kung tutulungan nila ako, gagaan na yung trabaho ko. Napakagandang ideya niyan. Sumang-ayon ang lahat at hindi nga nagtagal. Napunta ang usapan sa ampunan at sa mga plano nila. Masayang-masaya si Eunice kaya kahit papaano, nakampante na ako. Hinayaan kong umasa ang sarili ko na magiging ayos kami dito. Hindi na kami kakapusin at makakaipon pa kami para sa tuition. May isang bagay lang talaga ang hindi ko maiwasang isipin. Kaya matapos ang almusal, hinanap ko si Jeppy. Natagpuan ko siya sa gilid ng simbahan. Nagwawalis at nililinisan ang mga pinagsunugan kagabi. Dito ko naalala. Kaya pala pamilyar ang mukha ni Father Gideon. Siya yung lalaki kagabi na nagdadasal dito sa dingding. Oh, Kuya Eli! Nandito pa po pala kayo? Tungkol doon, Jeppy. Sabi ni Sister Mary, samahan daw kita sa mga gawain dito sa simbahan eh. Tsaka magaling na si nanay pero ayaw pa nilang umuwi eh. Talaga? Dito na kayo? Oo, nabigyan pa nga kami ng trabaho dito. Kaya alam mo naman sa Maynila, di ba? Napakahirap ng buhay dun. Kaya kung mas okay kami dito, ba't hindi na lang dito, di ba? Naku, mas masaya ako ngayon kasi meron na akong makakasama dito eh. Minsan kasi nakakalungkot talaga dito. Tapos si sister, di ba? Sungit-sungit. Si father naman, palaging wala. JP, ano nga ba yung mga gawain mo dito? Tsaka ano ito nililinis mo? Tsaka nakita namin si Father Gideon dito kagabi ah. Oo, minsan nagpupunta siya dito para mag-alay ng mga dasal para sa kapakanan ng bayan. Eh nga pala, JP, ano nangyari dun sa baba, dun sa bayan? Bakit parang masyadong tahimik dun? Dumaan kami kagabi dun eh, walang katao-tao. Eh sa totoo lang kuya, sasabihin ko na ha, ganun din naman eh, malalaman at malalaman mo din. Eh sa tingin ko, may sumpa dito sa San Mariano eh. Makita mo yung nilibing kong sanggol kagabi? Madalas yun kuya. Madalas na may namamatay? Eh akala nga namin na hinto na eh. Matagal na panahon na kasing naging payapa dito. Pero nito nakalipas na taon lang, bigla na lang naulit to. Bumalik yung mga masasamang nangyayari. Nakakalungkot talaga. Anong ibig mo sabihin na bumalik? Eh kasi dati, may nababalitang kinatatakutan ng mga buntis dito eh. Eh, aswang yun kuya. Natatakot sila sa aswang kasi madalas daw natatagpuan na napas lang ang mga manganganak. At hindi na normal na kamatayan lang ha. Hindi lang dahil sa panganganak, iba pa. Eh kaya nga, tinatago ng mga babae pagbubuntis nila eh. Eh kaso, nahahanap pa rin daw sila ng aswang. At kuya, halos kinakatay ng mga aswang yung mga buntis. Hinahalukay daw yung mga sinapupunan para sa sanggol. Isko, nangyayari talaga yan dito dati? Eh ngayon? Eh ngayon kuya, hindi naman daw ganun karahas. Pero marami mga nakukunan, pati yung mga buntis. Huh? Ewan ko kuya, basta maraming kamatayan dito. Malis na nga daw yung kumandrona dahil hindi na kinaya eh. Eh kaya nga si Sister Mary yung tumutulong. Habang sinasabi ito ay tinuro niya ang mga puntod sa paligid ng simbahan. Doon ko talagang naintindihan ang sinasabi niyang trahedyang nangyayari. Patunay ng mga lapida sa harap ko mismo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nandoon ang kagustuhang tumakas na at magpakalayo-layo sa lugar na to. Pero sa kabilang banda, bilang isang albularyo, nandun yung pagnanais kong tumulong sa kahit anong paraan. Naisip ko kung si nanay ang magiging kumadrona ng mga buntis dito, mas makakalapit ako sa mga nangangailangan ng tulong. Oo, tama. Isiguro, pag nakahanap ako ng paraan para makausap yung buntis, maaari siguro akong gumawa ng patibong para sa mga aswang na yun. Pwede din ako gumawa ng paraan para magkaproteksyon yung mga nagdadalang tao dito. Anting-anting na pwede nilang suotin. Oo, para hindi makalapit yung aswang. Tama? Oh, Kuya Eli, paano mo nalaman yung mga bagay na yan? Albularyo ka ba? Oo, JP. Albularyo ako. Eh baka kaya din ako pinadala ni Father dito. Kasi noong tumawag siya, sabi niya pwede ako mahanap ng trabaho bilang albularyo eh. Hindi ko naman pala alam na ganun pala kalala yung sitwasyon dito. Yung problema kasi dito, Kuya. Hindi po nagsasalita yung mga nabiktima eh. Maliban na lang sa mga namayapa yung iba. Yung mga nabuhay naman, ayaw naman po nilang pag-usapan yung nangyari. Para bang sobra na yung trauma nila. Ayaw na nilang balikan pa yun. Kahit yung mga nabubuntis dito eh. Parang ayaw nila kahit pabanggit yung aswang na yun. E ganun ba? Nako, mahirap nga yung ganyan. E paano ko sila matutulungan kung hindi nila pinapansin yung panganib? Hindi ko alam, Kuya. Pero kahit si Nanay, ganun din yung nangyari. Isa po sa mga kapatid ko'y namatay noong kapapanganak pa lang sa kanya. Hindi ko na alam yung nangyari. Pero dahil doon, nagkanda utang-utang kami. Kasi ginusto pa ni Nanay magpa-hospital kami noon eh. Kaso wala naman kaming pera. At kaya nga nandito ako, tumutulong sa simbahan. Kasi sila yung tumutulong sa amin para makapagbayad doon. Ah, eh mukha nga aktibo yung simbahan sa bayan, no? Eh maliban sa ampunan, marami talaga silang tinutulungan dito. Di ko nga alam kung gano'ng karami natulungan nila sister eh. Pero talagang malaking parte yung San Mariano ang simbahan. Halos takbuhan ito ng taong bayan. Kaya nga nung dumating si Father, lalong natuwa yung mga tao dito kasi napapalapit na talaga siya sa mga nangangailangan. Ah, edi bago lang pala talaga siya. Medyo, hindi ko lang alam talaga yung buong storya. Pero mas malapit ang mga tao sa kanya kaysa kay sister. Mabait talaga si Father Gideon at nakikisalamuha. Lagi pa nga niyang pinapatawa yung mga tao dito eh. Eh pero parang sobra yung ginawa niya kanina. Ewan ko ba? Yung nag-almusal kami tapos may napansin ako. Parang yung hawak niya kay Nanay eh. Eh normal ba na malapit siya sa mga babae? Kasi komportable siyang mahawak sa beyong ni Nanay nun eh. Tapos si Nanay hinayaan lang siya. Eh ganun talaga siya. Malapit lang yun sa mga tao. Eh sa totoo lang, si Sister Mary talaga yung kinatatakutan dito. Eh alam ko na talagang siya yung bossing ko. Eh, pero Kuya, minsan naisip kong baka nga siya yung aswang dito eh. Ano? Eh teka, hindi ba siya yung nagpapaandar ng ampunan? Nako Jeppy, kung nasa akin pa yung mga gamit ko, baka natuntun ko kung may aswang talaga dito. Hindi ko talaga alam eh. Ayos lang yun. At saka baka mamaya kaya nga may bahay ampunan dahil sa mga pinatay niya mga buntis. Joke lang Kuya. Ito naman, naniniwala ko agad. Akala ko seryoso ka eh. Pero naiintindihan ko naman kung bakit may kinikimgim kang galit kay sister. Tsaka lutong ng pagbatok niya sa'yo kagabi ah. Oo, nayanig nga yung bungo ko dun eh. Hi! Kayong dalawa, anong nakakatawa dyan? Mali ba ako na pinagsama ko kayo? Baka puro tawanan lang yung gawin ninyo dito, ha? At hindi kayo nagbabanat ng buto. Oh, naku, hindi po, sister. Sabi ko nga po, malinis na dito eh. May papagawa pa po ba kayo? Oo, sumama kayong dalawa sa akin. At ayoko ng maingay, ha? Kakatapos ko lang iikot yung mag-ina sa ampunan eh. Ang sakit na agad ng ulo ko. Buong araw nga akong nagbanat ng buto. Akala ko simple lang ang ginagawa ni Jeppy pero marami rin pala. Halos all around na pala siya doon. Gayunpaman, sumunod na lang ako para ipakita na kaya kong makinig at makisama sa bagong trabaho. Mukhang ganun din ang ginawa nila Nanay at Eunice, kaya halos hindi na kami nagkita buong araw. Sa pagod nga ay maaga akong nakatulog. Baka dahil namamahay din ako at hindi pa sanay sa bagong tirahan. Kaya hindi na naman ako nakaiwas sa isang bangungot. Pero may iba sa pagkakataong ito. Pagmulat ng mga mata ko ay napagtanto kong bumalik ako sa katawan ng babaeng na panaginipan ko nung una. Nasa ibang kwarto na ako. Nakahiga ako at pagod na pagod. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. At nang makita ko ang tiyan ko, namimintog ito. At may kung ano sa loob ng sinapupunan ko ang pilit na lumalabas. Elena! Elena, buksan mo ang pinto! Maawa kayo sa akin. Maawa kayo, hindi ko na kaya. Lalabas ang bata. Wala akong pakialam. Kailanin mo. Kaya sige na, buksan mo ang pintuan ko. Hindi, alam mo na ang mangyayari. Pero kailangan ko ng tulong. Panaawa niyo na. Bilisan mo. Magsisisi ka kung hindi mo bubuksan ang pinto. Matinding hilab ng tiyan ang nagtulak sa akin na magising. Dumiretso ako sa kwarto ni nanay, kahit madaling araw pa lang dahil sa matinding pagkabahala sa mga napanaginipan ko. Pero ang mas nakakabahala doon, dinatnan ko siyang gising. Mukhang hindi pa siya natutulog. Nanginginig ang mga kamay niya, tahimik na umiiyak sa isang sulok ng kama niya. Hindi humihinto ang mga luha, at lalo akong nabahala dahil parabang hindi niya ako nakikita nang umupo ako sa harapan niya. Nay? Nay, narinig niyo po ba ako? Nay! Nay, si Ellie po ito. Pwede po ba kita matanong? Oh, Nay, ba't po kayo biglang umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Umiiling-iling lang siya at umiiyak pa rin. Hindi nagsasalita. Nakatingin siya sa akin pero hindi niya ako nakikita. Tumatagos ang tingin niya sa akin at diretso lang sa pintuan. Maya-maya pa ay nakakunot na ang noo niya at kinakagat ang labi. Umabot na sa nagdudugo na ito at pilit niyang binubuka ang bibig pero walang lumalabas na salita. Kaya kumuha ako ng papel at panulat dahil baka sa ganitong paraan masabi niya ang gustong sabihin. Nay, Nay, ito po. Ito po, isulat niyo po dito. Ano po bang gusto niyo sabihin? Ellie. Ano? Ayaw niyo? Kung ayaw niyo po sabihin kung ano bumabagabag sa inyo, sagutin niyo na lang po ako. Kasi gusto ko malaman kung nababaliw na ba ako o totoo bang may umubus sa inyo nung kabataan ninyo. Nay, nakita ko kasi doon sa mga bangungot ko, kayo yun eh. At ngayon ko lang napagdanto na kayo po wala yun. Ellie, huwag. Nay, pakiusap naman oh. Anong alam niyo tungkol sa pangyayari dito sa San Mariano? Aswang, may alam mo ba kayo? Magsabi ko kayo, para naman po makatulong ako. Pero paulit-ulit lang si nanay sa pag-iling. Pilit niyang binubukas ang bibig pero iilang salita lang ang lumalabas. Hanggang sa dinakma niya ang papel, may sinusulat siya. Pero dahil sa ingay ay may mga paghampas na sumunod sa pinto. Si Sister Mary, pinapabukas niya ang pinto. Nataranta si nanay at sinubo ang papel. Oh, ano bang nangyayari dito? Bakit may mga sigaw akong narinig? Sister, si nanay po kasi nahihirapan po siya. Tingin niyo po, pwede ko na po ba makuha yung panggamot ko? Baka po makatulong ako sa kanya. Binigay ko na kay Father Gideon. Siya yung kausapin mo. Patingin nga ako niyan, Elena. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hey, Ellie, iho, maiwan mo na muna kami dito. Pero sister... Hinahanap ka na din ni Father. Mag-aalmusal na raw kayo at nandun na si Eunice. Sa kagustuhan kong mabalik ang mga gamit ko para magamot si nanay ay nagmadali ako. Pero napahinto ako sa dinatnan ko sa pagkainan. Halos nakakandong na kasi ang kapatid ko kay Father sa sobrang magkadikit ang dalawa. Tumaas ang kilay ko at pinigilan ang sarili ko na hindi mag-eskandalo dahil pari pa ang lalaki at kasalukuyang bossing namin. Oh, Elio! Kanina pa kita hinihintay eh. Eh, ayayin sana kita. Eh, ikot kasi ako sa bayan. Po? Eh, kailangan ko ng tulong ninyo ni JP. Sige ho, Father. Pero si nanay po kasi... Yan na pala si Elena. Ano bang tungkol sa kanya? Halika, Elena. Kumain na tayo. Si San Mary. Marami pa kayong asikasuin mamaya sa ampunan, hindi ba? Para sa paghahandaan ninyo. Gusto ko kasi maging masaya yung mga bata para ma-welcome na rin sa mga bago nating makakasama dito. Ano, gusto mo ba yung Eunice, ha? Ay, nako. Ano naman po, Father? Hindi ko na naitago ang pagkagulat ko nang sumunod na makita si nanay. Hindi ko na maintindihan ng mabuti ang mga sinasabi ni Father at Eunice. Dahil sa laki ng pinagbago ng itsura ni Nanay ilang minuto lang makalipas mula nang makita ko siyang nawawala sa sarili kanina. Takang-taka ako nang tumabi siya sa kapatid ko at lumapit kay Father. Pinaghandaan pa siya ni Father Gideon ng plato at masaya siyang kumain. Ngiting-ngiti pa siya sa pare at halos napanganga na lang ako sa nangyayari. Gusto ko na ngang haplutin ang mag-ina pero parang mga linta sila kay Father. Ay, Father, pagkatapos pala naming mag-asikaso para sa handaan, kailangan naming magpunta kay Aling Cecil. Mukhang malapit na siyang manganak eh. Natatakot si Mang Norman dahil kagabi daw ay may kung anong gumagambala sa kanila. Kaya biglang humilab yung tiyan ng buntis. Naku, edi sige. Unahin nyo na yun. Pwede namang ituloy na lang bukas ang nadaan sa hampunan. Emergency ang kay Cecil. Manganganak na pala eh. Ay, sige po, Father. Ganun na nga ang nangyari. Hindi na ako nakasingit sa usapan nila dahil nagbadali sila Nanay papunta sa buntis. Buong araw silang nawala at inabot pa hanggang kinagabihan. Pero mas nakakabahala pa dito ang naging bangungot ko ng gabing yon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako hinahabol ng aswang, kundi ako na ang halimaw. Ang pagkahayok sa laman ng tao at dugo, lahat yon ay agad na bumalot sa akin. Ang tibok ng mga puso lang ang sinusundan ko. Paikot-ikot ako hanggang sa nakaamoy ako ng isang nakakahalinang amoy. Sinundan ko ito. Pabilis ng pabilis, tumatakbo na ako. Nakakita ako ng pinto. Bubuksan ko na sana ito nang biglang. Aray ko naman! Sino ba yun? Kuya Eli? Ano kailangan mo dito? Ano naman ako tinulak, JP? Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Nakita kita nakapikit dito. Parang gusto mong pumasok. Dito? Inasampunan ka, kuya. Bawal yung mga lalaki dito. Ano? Eh, kanina lang nananaginip ako tapos nandito na ako? Eh, teka nga, kuya. Palagi ka bang may ganyang panaginip? Eh, hindi naman. Ngayon lang. Tsaka, Jeppy, huwag ka matatakot sa akin, ha? Pero kasi doon sa panaginip ko, akala ko aswang ako eh. Ano? Eh, halika dito. Huwag kang maingay. Dito tayo. Eh, naku kuya. Diyos ko, ano ba nangyayari sa bayan natin? Eh, pero sandali lang. Ba't nga ba nandito ka't gabing-gabi na? Eh, yun na nga eh. Nabalitaan ko kasi si Aling Cecil. May nangyayari daw na kaguluhan sa bahay niya. Eh, sinabihan ako ng mga kapitbahay. Natawagin ko daw si Father Gideon. Kaguluhan? Nako, nandun sila Nanay ah. Eh, kaya nga eh. Eh, gusto mo ba sumama? Tara, tawagin natin si Father. Eh, tara. Oh, Father? Father Gideon? Father, pasensya na po pero may emergency lang po sa bayan. Father? Naku, mukhang wala siya dito, kuya. Anong gagawin natin? Eh, susunod ako sa bayan. Nag-aalala kasi ako kay Nanay. Sumama nga sa akin si Jeppy pababa ng bayan. Hindi maganda ang dinatna namin. Hindi naging maayos ang panganganak ni Aling Cecil. Nabuhay ang bata pero meron daw mali. Lupay-pay ang sanggol at halos agaw buhay na. Ang problema ay hindi naman madala sa ospital dahil mahirap lang ang mag-asawa. Nagkakagulo dahil hindi matanggap ni Mang Norman ang nangyari. Ginagamot ni Nanay si Aling Cecil habang nagwawala si Mang Norman at isinisisi niya yon kay Sister Mary. Eh, simula ng mga ilaman simbahan dito sa mga pagbubuntis ng mga asawa namin. Lalo lang lumala yung sitwasyon dito sa San Mariano. Kung hindi patay, ganito yung nangyayari sa sanggol. Mabubuhay pero ilang araw lang. Hirap na hirap yung bata. Ano ba namang klase tulong yung ginagawa nyo dito? Aba eh, sandali lang naman Mang Norman. Kami na nga itong nagmamagandang loob eh. Sana naman eh hindi mo kami sisihin. At kung ipahihintulot mo eh, tutulungan na lang kayo ng simbahan na dalhin ang bata sa ospital. Sasamahan ko pa kayo. Aba, eh kailan pa naging komadron na isang madre? At saka, bakit ba bigla ka nalang sumusulpot dito? Sinaktan mo yung anak ko! At ayoko! Ipinagbabawal ko na lumapit ka pa sa anak ko! Ano nga ko? Eh si Elena ang nagpaanak dyan! Hindi! Alam ko may ginawa ka. Nararamdaman ko ikaw yun eh! Yung pumunta dito kagabi, inaswang mo kami at ikaw yung aswang! Abay, ano bang pinagsasasabi mo? Oo! Yasimbahan nyo! Pakitang tao lang yan! May iba talaga kayong ginagawa! Hindi nyo naman talaga kami tinutulungan dito! Ano? Tapos ka na ba, Mang Dorman, ha? Ay, Father! Alam kong nabigla ka. At hindi mo alam ang gagawin. Pero si Cecil ang tanging problema dito, hindi ba? Sabi ng mga kapitbahay ninyo, hindi pa siya dapat manganak. Sa isang buwan pa dapat. Tama ba yun? Eh, oo po, Father. Pero ang dami kasi nangyayari kahapon kaya yan. Napaanak na ho siya. Eh di kung ganon, hindi si Sister Mary ang may kasalanan. Kaya huwag ka lang mag-alala. Pagdadasal ko na lang kayo. Kung ayaw nyo ng tulong namin, alis na kami. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon dahil sa mga pangyayari. At pagdating ng almusal, desidido na akong makakuha ng mga sagot sa mga tanong ko at mabalik ang mga gamit ko. Sa totoo lang, gusto ko na rin talagang umalis. Pero sa kasawiang palad ay pinagkaisahan na naman nila ako. Ayaw umalis ng pamilya ko. Oh, eh bakit hindi ka kumakain niyo? Eh, hindi na po ako mapalagay dito talaga eh. Mga bangungot, aswang, kung ano-ano na po, Father. Eh, sa totoo po niyan, gusto ko na sanang umalis kami. Eh, pasensya na po, Father, ha? Eh, ganun ba? Yan ako nakakalukot naman. Eh, akala ko din eh, magiging masaya na kayo dito eh. Eh, pero hindi pa yata sapat ang lahat para sa kapatid ba? Eh, hindi naman po sa ganun. Masyado lang po talagang magulo dito eh. At kung ano na kasi nararamdaman ko. Eh siguro, kung hinihinto mo ng pag-orasyon mo at kung ano-ano pang mga dasal na ginagawa mo paggabi, baka hindi ka masyado maging balisa. Po, eh ginagawa ko po yun para sa proteksyon. Dahil iba na po yung nararamdaman ko dito. Eh naku, pasensya ka na kung naisulto kita ha. Eh bukas na ba ng simbahan na ito sa iba't ibang klase ng paniniwala? Eh lahat naman tayo ay anak ng Diyos, hindi ba? Eh ang gusto ko lang ay makahanap ng tahanan ng pamilya mo. Manatili kayong mag-iina kung yun ang tunay na gusto nila. Eh siguro naman, hindi kahad lang sa bagay na magpapasya sa kanila, hindi ba? Ayaw kitang umalis. At ayaw rin naman kitang paalisin. Baka pwede mo pa kami bigyan ng isa pong pagkakataon. Eh, imbis na umalis ka, eh di tulungan mo na lang kami sa mga kaguluhan dito. Eh, sige po, Father. Pero, pwede ko po bang makuha muna yung gamit ko? Hindi pa po kasi naibabalik eh. Nakikiusap po ko. Kailangan ko po kasi talaga yun eh. Ah, yun lang ba? Ay, nako. Oo naman. Ibabalik ko sa iyo, iho. Alam mo naman kung anong kailangan mo, eh, ibibigay namin yan. Eh, pero maya-maya, okay lang ba? Eh, may isa akong pabor na kailangan sa inyo ni Jeppy. Ah, sige ho. Basta maibalik lang po yung gamit ko. Sawahan niyo ako doon sa bayan. Kailangan ko kasi na magbubuhat eh. Mamimili tayo ng mga regalo at handa para sa mga bata sa ampunan. Eh para naman malibang sila at gumaanggaan naman ang pakiramdam nating lahat. Sama po ako, Father. Nagpunta kami sa bayan at dito ko nakita ang kakaibang paghangan ng mga kababaihan sa Cura Paroko. Halos sambahin na nga nila si Father Gideon. At ang pari naman, panay ang ngiti sa kanila. Hindi na umalis si Eunice sa tabi ni Father at ganun din ang iba. Bawat salita ni Father, pinapakinggan nila ng mabuti. Lahat ng atensyon ay binibigay sa kanya. Napagtanto ko na ganun ang kinikilos ni Nanay at para bang kasintahan ang turing sa kanya. JP, tignan mo. Iganyan ba talaga ang lahat kay Father? Oo, talagang lapitin siya ng mga tao. Hindi, tiga mo, kasi puro mga babae lang eh. Pansinin mo. Bah, oo nga no. Pero baka dahil mahilig lang talaga siya tumulong sa kapwa niya, kaya ganun. Alam mo naman kapag taong simbahan, di ba? Nandun ka agad yung respeto. Tapos si Father, talagang mabait siya. Kaya ganun na lang yung paghanga nila sa kanya. Duda ako sa sinasabi ni Jeppy. Pauwi na kami nang lumalim pa ang misteryo dahil may narinig kaming sigawan sa kakahuyan sa tabi ng ampunan. Agad kong pinuntahan dahil nakilala ko ang boses ni nanay. At tama nga, natagpuan namin siya. May pilit siyang hinuhukay sa likod ng isang malaking puno habang si Sister Mary naman ay pinipigilan siya. Hinahatak na siya ng madre pero ayaw niyang magpapigil. Kapansin-pansin din na parabang wala na naman sa sarili si nanay. Nay! Nay! Teka! Ba't ako kayo nag-hukay? Ano ba nangyayari? Ellie, iyo! Isama mo ang kapatid mo. Magpatulong kayo kay Jeppy, ha? Pumasok na kayo sa loob. Dalhin yung mga pinamili natin. Oh, sige po, Father. Kami na pong bahala. Hindi po. Sila na lang po umalis, Father. Kasi gusto ko malaman yung nangyayari dito kay nanay. Simula na magkasakit siya dito, bigla na lang po siya nagkaganyan. Ano po ba talagang dahilan? Walang dahilan. Biglaan na lang siyang naghuhukay. At hindi ko nga alam kung anong sumagi sa utak niya. Kanina ko pa nga yung inaayang pumasok sa loob eh. Elena, pumasok na tayo. Sa pagtawag sa kanya ni Father ay napahinto si nanay sa paghuhukay. Parang may kapangyarihan ang boses nito sa kanya dahil bigla siyang kumalma. Lalapit na nga sana ang pari sa kanya nang biglang nataranta ito. Napalingon siya kay Sister Mary at bigla na lang siyang napaiyak. Bumalik siya sa paghuhukay, hindi nagamit ang pala, pero mga kamay na niya ang kinakayod niya sa lupa. Hindi! Yung mga sanggol! Ikaw ko si Sister! Ikaw ang may kasalanan nito! Kailangan ko silang tulungan! Kailangan ko silang tulungan! Anong ako ang may kasalanan? Nahihibang ka na yata, Elena! Shoy, Sister! Huwag kang magsalita ng ganyan kay Elena! Intindihan na lang natin siya. Ay, opo, Father. Pasensya na po kung nawala na ako ng pasensya. Ikaw ang may kasalanan! Elena, tama na yan. Pagbitaw ni Father ng salita ay agad na pumirmi si nanay. Pati pag-iyak niya ay itinigil niya. Napatikom ang bibig ko. Pinanood ko kung paano siya tinulungan ni Sister Mary. Ang mga kilos niya, para bang may nagdidikta. Sa puntong ito ay tumahimik na lang ako dahil lubos na ang pagdududa ko at hindi ko na alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. At kung tama man ako ng suspecha, nasa peligro hindi lang ang pamilya ko, pero pati ang mga inosenteng buhay sa ampunan. Dahil dito nag-ingat ako sa kakausapin. Sinakto ko habang nagkakasiyahan sila sa handaan sa ampunan. Uy, kuya, ayos na ba yung nanay niyo? Idinala siya ni Sister sa kwarto eh. Kailangan niya magpahinga. Tapos bigla na lang nalata eh. JP, kailangan talaga kita kausapin. Pero huwag ka magpapalata ah. Kunwari, normal lang yung lahat. Hindi doon tayo sa kwarto. O kaya doon sa labas? Hindi, JP. Wala na kasi akong mapagkatiwalaan dito sa lugar na to eh. Kahit yung kapatid ko, tingin ko lahat sila. May nagkukontrol sa isipan nila. At saka, JP, parang tama ka sa sinasabi mo nung una pa lang. Tingin ko, asong talaga si Sister Mary. Kanina, narinig ko si nanay na sinisisi siya eh. Dahil sa pagkamatay ng mga sanggol. Kaya naman dahil doon ko napagtanto na si Sister. Siya yung babae na nasa panaginip ko. Siya yung masama. Minsan na nga niyan nilagay sa pahamak si nanay. Oh, panaginip? Oo. Meron kasi ako kakaibang mga pangitain eh. Minsan at bukang tinuturo nun sa akin kung sino yung aswang. Diyos ko, talaga ba kuya? Oo, pero kailangan ko muna makumpirma yun. Kailangan ko yung mga gamit ko. Yung lana, langis na kumukulo kapag may aswang na malapit. Yung butot pagi ko, kailangan ko din para may panlaban ako. Ang dami ko kailangan, JP. Pero kasi kinuha nila yung gamit ko eh. Matutulungan mo ba ako? Eh, kuya, natatakot po ako eh. Umalis na lang kaya tayo. Hindi ko pwedeng iwanan yung pamilya ko dito. Ayaw nila sumama sa akin. Si nanay baka magsisigaw kapag pinuslit ko sila. Tsaka pakiramdam ko, may ginawa sa kanila kaya nagkaganon sila. Inaalala ko si Eunice. Gusto niya talaga umalis dito eh. Pero bigla siya nagbago. Eh kuya, kung si Sister Mary nga yung aswang, eh di tayo, nanganganib din dito. Huwag kang matakot. Gagawa ko ng paraan. Pero Jeppy, pakiusap naman oh. Tulungan mo ko. Gawin mo na lang ito bilang gante dahil nabiktima din yung nanay mo, di ba? Oo, tama ka kuya. Sige, gagawin ko. Oh, mga iyo. Abay, bakit hindi kayo nakikisaya ha? At teka, nakita niyo ba si Sister Mary? Hindi po, Father. Alam ko po kung nasan siya. Inarinig ko po sila ni nanay. Sabi kasi ni Sister Mary, babalik daw po siya kila Aling Cecil. Eh, sabi niya, may kailangan daw po siyang asikasuhin eh. Ha? Bakit daw iya? Nasakit na tayo ng kasiyahan eh. Ay, di bali na po, Father. Kayo na lang pong makilaro sa amin ng mga bata. Bakit ayaw niyo pong lumapit? Parang sila nga ang ayaw sa akin. Pero maiba ako, Jeppy. Puntahan mo nga si Sister. Baka kailangan niya ng tulong eh. Tapos, sumama na siya pabalik, ha? Kamo, pinapatawag ko siya. Sige po, Father. At saka, samahan ko na rin po si JP. Babalik din po kami kaagad. Hindi ko na hinintay ang pagpayag ni Father Gideon at hinata ko na si JP paalis. Dahil kung tama ang rinig ko, maaaring nasa peligro sila Aling Cecil at sanggol niya ngayon kung papunta na si Sister Mary sa kanila. Jeppy, maghiwalay tayo para mas mabilis. Pakihanap yung gamit ko sa kwarto ni Sister o kaya ni Father. Nandun lang yun. Kasi wala na tayong oras eh. Nasa panganib na yung mga sanggol. Mauna na ako ah. Oo, hahanapin ko. Mag-iingat ka kuya ah. Isang kagimbal-gimbal na tagpo ang inabutan ko sa bahay ni Aling Cecil. Duguan si Mang Norman. Nasa bisig niya ang sanggol at may hawak siyang itak. Pilit niyang pinapalayo ang aswang na si Aling Cecil mula sa anak nila. Tumakbo ko at dinambahan ng babae. Pinagtulungan namin siyang makulong sa banyo. Mang Norman, ano po nangyayari dito? Yung asawa ko, gusto niya kagatin yung anak namin. Tumating dito kanina yung madre. Tapos bigla na lang nagkaganyan si Cecil. Diyos ko, ano gagawin ko sa kanya? Nasaan po si Sister? Nasaan na po siya? Hindi ko alam. Bigla na lang siya naglaho dito eh. Mang Norman, hintayin niyo po ako dito. Pagdating ng mga gamit ko, may paraan po ako para mabaliktad ng pagganyang gaw sa kanya. Pero sa ngayon, tulungan niyo po ako manghuli siya. Itali po muna natin asawa niyo bago makawala at mambiktima pa. Nahuli namin si Aling Cecil. Sinabuyan ko siya ng asin at nagawa namin siyang maitali ng maayos sa kama. Habang pinapakalma ko siya gamit ang mga alam kong orasyon. Hindi nagtagal, nawala ng malay ang bagong aswang. Binarikadahan din namin ang kwarto para hindi siya makalabas. Hindi na ako makapaghintay sa mga gamit ko, kaya bumalik na ako ng simbahan. Paakyat ako sa mga hagdan ng bato nang mapakapit ako sa isang lapida. Biglang nanghina ang tuhod ko. Kahit gising ako ay may mga pangitain na sumulpot sa isip ko. Napasigaw ako matapos kong makita ang nangyayari sa isip ng aswang. Nagkamali ako. Hindi si Sister Mary ang umaatake sa mga buntis. Napatakbo na lang ako sa kwarto ng kapatid ko. Eunice! Eunice! Hoy! Walang yaka! Lumayo ka sa kapatid ko! Paano mo nalaman? Sinigurado ko na ba na nag-alis sa ngayon? Nagdilim ang paningin ko nang makita ang pwesto ng pari sa kama ng kapatid ko. Sa kabutihang palad ay hindi pa niya nagagawa ang maitim niyang balak. Pero kitang-kita ko sa pangitain ko kung paano niya sinama ang kapatid ko sa kwarto. Ramdam ko ang pagkahayok niya, lalong-lalo na sa dugo at laman ng tao. Maiyak-iyak ako sa galit. Gusto ko siyang patayin gamit ang mga kamay ko kahit wala na akong sandata. Pero sa isang iglap, tumalon siya mula sa kama at naging malaking itim na anino. Maya-maya pa ay bumalik siya sa anyong tao at umupo sa tabi ni Eunice. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo! Ikaw yung aswang! Teka, pag-usapan natin to, iyo. Wala tayong dapat pag-usapan. Layuan mo yung kapatid ko! Ano ba alam ko ang balak mo? Gusto mo akong patayin, di ba? Pero hindi ka ba nagtataka? Bakit alam ko ang nararamdaman mo at may kapangyarihan ka makasilip sa isip ko minsan? Wala akong pakialam! Papatayin talaga kita! May ginawa ka sa pamilya ko para kontrolin sila! Ginayaw mo ba si nanay? At alam ko, may ritual kang ginawa para mapasunod lahat ng mga babae dito! Oo! At may sinunog ka doon sa gilid ng simbahan! Akala ko nga timbog na ako eh, nung unang beses pa lang tayo magkita. Nakita niyo pa nga ang ginawa ko, hindi ba? Pero sa dami ng almusal na pinakain ko sa inyo, hindi talaga kita tuloy yung naiimpluensyahan, no? Malakas ka. At alam ko kung bakit. Anong pinagsasabi mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw at ako, meron tayong espesyal na koneksyon. Hindi ba? Yun ay dahil anak kita, Ellie. Kasi lumalingan! Huwag mo ko lukuhin! Matrukulan ng tawag sa akin! Nakita mo na ang halima ko ngayon. Pero kaya ko rin magpalit na tao. Isang paring hindi mo mapagkakamalan na kampun ng kadiliman. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi kita tatay! Hindi mo pa nararamdaman dahil may tuturing na bata ka pa. Pero kapag kumantong ka na sa tamang edad, mararamdaman mo ang hatak. Magiging hayok ka. Hindi lang sa tawag ng dugo, pero sa tawag ng laban. Kung gusto niyo mong makipagdalik, lalo na sa mga birhen, dahil puro sila, bubuntusin mo sila, Ellie. Hindi lang dahil gusto mo ito, pero para maparami ang lalangpakan mo. Napakasarap kong sanggol, Ellie. Mas puro pa sa puro. Tama na! Hindi ako naniniwala sa'yo! Sinungaling ka! Ganyang edad dumating ang nanay mo. Ilang dekada nang nakalipas. Ganyang edad sa kapatid mo. At pumiglas din siya. Ilang beses niya akong nilabanan. Baka kaya siya lang din ang nag-iisang babaeng respeto ko. Siya lang ang babaeng umayaw. Kaya naman, hinayaan kitang mabuhay. Bakit? Bakit ako? Dahil umalis ako, hinintay ko mabuntis ang inaanak at kong mga babae. Pero pagdating ng panahon, at ikaw na ang dapat kong kainin, napainto ako. Dahil sa nani mo, alam ko magiging malakas ka, katulad ko. Oh, kung nakuha mo na yung gusto sa mga babae dito, nakaya mo naman yung mga lahat na sanggol, di ba? Bakit ka pa bumalik ngayon? Dekada na yung nakalipas. Nag-ahasik ka pa rin ng lagim dito. Hindi ka na naawa sa mga tao. Kinikilala ka pa nilang pare. Dahil ayoko maging mag-isa, ikaw ang pinili ko. Pwede natin parabihin ang lahi natin, Eliseo. Samahan mo ako at magpakalat tayo ng mga anak. Nakakadiri ka. May sakit talaga yung utak mo. Kung gusto mo, hindi ko papatayin ang nanay mo. Hindi ko na rin bubuntisin ang kapatid mo. Pero sa akin, ang mga pinapalaki kong ampon, may mga dalaga na dyan. At mayroon akong balak sa kanila. Nakakasuka ka! Tumigil ka na! Kung ayaw mo, itong kapatid mo na lang ang isusunod ko! Sa pagkakataong ito ay hindi ko na napigilan ang galit ko. Nagpambuno kami ng tatay kong aswang. At sa gitna ng gulo, narinig namin ang sigawan sa ampunan. Diyos ko, ang mga bata! May sunog ang mga bata! Ang mga birhen ko! Dahil nalihis ang atensyon ay nagawa kong suntukin ang aswang sa ulo niya. Sa kanyang galit ay bumwelta siya sa akin at nakagat ako sa braso. Napahinto ako sa sakit. Ginamit niya ito para makatakas. Sumunod ako sa nagbabagang ampunan at natagpuan ko si nanay at si Jeppy. Katunggali nila si Sister Mary. Iba na ang anyo niya. Isa na siyang aswang at katulad ng itsura ni Aling Cecil. Pilit niyang inaabot ang mga bata at dalaga habang pinoprotektahan sila ni nanay at ni Jeppy. Hawak ni Jeppy ang buntot page habang si nanay naman ay sinasaboy ang lana sa gawin ng aswang. Habang nagtatakbuhan ng ibang bata palabas. Nagawa namang humarang ng aswang kay nanay kaya hindi siya makaalis. Ay, Elena! Huwag mo silang patakasin! Tama ng kalokohan mo, Sister Mary! Nagising na ako at hindi nga na ako mapapaikot! Jeppy, ikaw nang bahala sa mga bata! O sige o! Mga bata! Sumama kayo sa akin! Bungal ka talaga, Elena! Magsisisi ka kapag hindi mo sinunod si Father! Kahit kailan talaga tatanga-tanga ka! Hindi ako tanga, Sister! Ikaw ang tanga! Dahil sumanib ka sa isang aswang! Manahimik ka! Hindi mo talaga yung maiintindihan! Huli ka nga dito! Ay! Huwag kang gagalaw! Huwag kang lalapit sa nanay ko kundi babalata kita ng buhay! Nandito ka na palang bata ka! Kumusta si Ali Cecil? Nakain ba niya yung sarili niya sa gol? Hindi kayo magbawagi sa amin! Lahat kayo mga aswang! Hindi ko hayaan manalo kayo at kakawawain namin kayo ng taong bayan! Lumayo nga kay nanay ko, ayaw mo matapos yung buhay mo! Eto sa'yo! Kasabay ng babala kong yun ay pinalo ko nga ng buntot pagi sa bandang paa ang aswang. Napaurong siya kaya nagawang makalusot ni nanay. Nakatakbo siya sa pintuan at nakatakas. Susunggaban pa siya ni Sister Mary, kaya hinampas ko ulit siya ng buntot pagi. Naminipit siya sa sakit ng tamaan ng kanyang balat. Tumalon siya at nagawa akong dambahan sa dibdib. Kumapit siya sa akin habang pinipilit ko siyang tanggalin sa katawan ko. Kakagating niya na ako ulit na may humatak sa ulo niya. Sinabunutan siya ni Jeppy at maya-maya pa ay nakita kong may kutsilyong tumarak sa dibdib ng aswang. Si nanay, sinaksak niya si Sister Mary. Para sa lahat ng pagmamalupit mo! Eto ko sa'yo, sister! Jeppy, bitawan mo siya! Baka mahulog ka! Bagamat nasaksak na siya ay kumapit pa rin ang aswang sa pinakamalapit na katawan. Si Jeppy yon, kaya bago sila mahulog sa burol, hinata ko si Jeppy pabalik. Napayakap na lang siya sa akin dahil nakita namin na lumagapak si sister pababa. Nabali ang leeg ng aswang. Nangisay siya saglit at hindi na gumalaw. Akala ko doon na natatapos ang lahat, pero nagkamali ako. Dahil ilang segundo lang mula sa pagkamatay ni sister, dumating naman ang isa na namang problema. Si Father Gideon, hawak niya sa leeg ang kapatid ko. Kuya! Nay! Bitawan mo siya! Bitawan mo si Eunice! Oh. Kising ka na, Elena. Hindi na tayo makakapaglaro. Dahil itong anak mo na lang ang ipapalit ko sa'yo. Father! Gustong-gusto ko pag inosente ang boses nila. Ang sarap pakinggan ang mga iyak nila! Hindi na ako papayag sa lahat ng mga kahayupan mo! Dito na magtatapos ang lahat, Gideon! Kung akala mo habang buhay ko ang maghahari at magkakalat ng lagim, pwede sinasabi ko sa iyo na hindi na ako papayag! Dito na tayo magkakamatayan! Ikaw? Ano naman magagawa mo? Isa ka lang din sa mga binigtim ako! Luwag ka lang ang ulo mo dahil pinagbigyan kita dyan sa anak mo! Hindi na kita pagbibigyan ngayon. Susunod na kayong lahat sa akin! O papatay ko kayo lahat! Habang nagtatalo ang dalawa ay nakapikit ako. Pinipilit ko kasing makuha ang gusto kong impormasyon mula sa koneksyon namin ng aking ama. Napagtanto ko na hindi namin matatalo ng ganun-ganun lang ang malakas na aswang. At hindi nagdagal, rinig ko ang labanan na nangyayari. Umiiyak sila Eunice at nahihirapan si Jeppy. Pagmulat ko ay nakita kong dugoan na ito. Pero sa wakas, matapos ang paghahalungkat ay nagawa ko ito. Nalaman ko ang kahinaan niya. Jeppy, yung punyal, ibigay mo sa akin! Bilisan mo! Oo, ito na! Kuya! Huwag! Nasaktan ka lang niya! Ellie, anak! Lumayo ka na lang sa kanya! Hindi, Nay! Kailangan ko na tapusin ito! Itok sa'yo, aswang ka! Ah! Nalamar! Diniin ko pa ang punyal kaya tumagos sa kabilang parte ng ulo niya. Kumalabog ang katawan niya sa lupa. Kasabay nito ang tuluyang panghihina ng buong katawan ko. Matapos ay kadiliman. Sumunod na nagising ako ay hindi ko mabuksan ang mata ko. Para bang tulog pa rin ako, pero may ilang mga boses ang humahatak sa akin. Pilit nila akong tinatawag para tuluyan na akong magkaroon ng malay. Ellie? Ellie anak? Sana naman magising ka na. Oo nga kuya. Nandito lang kami naghihintay. Eh sana gumaling ka na. Kung naririnig mo man ako anak, pasensya ka na dahil hindi ko nasabi sa iyo yung katotohanan. Natakot kasi ako eh. Gusto kong itago ang lahat para hindi mabigat sa'yo. Pero nagkamali ako anak. Kasalanan ko talaga ang lahat. Eh, hindi naman sa ganun, Nay. Eh, ginusto mo lang din naman na maayos ang lahat, diba? Kaya ka bumalik dito. Eh, lagi naman kapakanin namin ni Kuya ang iniisip mo eh. Nung nabuntis ako ng bagong pari na yun ng kabataan namin, akala ko tapos ng buhay ko. Handa na akong mamatay kung kukunin lang din naman si Ellie mula sa akin. Eh, hindi nyo kasi naiintindihan eh. Hindi lang ako binuntis ng matrukulan. Pinasok niya yung isip ko. Para bang parasiti ko na namahi siya sa utak ko. Kaya hindi ko rin masisi yung mga biktima niya. Eh, kaya pala, walang makapagsumbong. Na mismong kura para ako pala yung nang bibiktima sa mga babae? Oo, anak. At kahit wala namang aswang, mahirap kalabanin ng mga taong makapangyarihan. Ang mga taong may pera at impluensya. Dahil ganun talaga ang buhay. Pero nung lumalaki ang tiyan ko, unti-unti kong nalabanan ng aswang na yon. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko talaga ang lahat para mabuhay si Ellie. Ay, ako talaga. Ang kapas talaga ng mukha ng aswang na yon, no? Pabalik-balik siya kasi kampante siya na di magsasalita ang mga inabuso niya. Ay, malaking bagay talagang nagagawa ng takot, no? Oo. At binabaliw niya din kami. Lalo na si Sister Mary. Tinuloy niya nga yung kasamaan ni Father eh. Yung ampunan, ginawa nila yon para magkaroon siya ng mga batang palalakihan at iaalay para sa kahayupan ni Father. Mabuti na nga lang nakabalik ako. Eh, hindi niyo na ba gustong bumalik talaga? Eh, akala po namin, nag-usa kayong bumalik sa San Mariano eh. Hindi, dahil ayoko na talaga dito. Nung naitakas ko si Ellie, aaminin ko na ginusto ko ng kalimutan ng lugar na to. Pero nung nagkakaedad si Ellie, hindi ko alam. Nagkaroon siya ng koneksyon sa isip ng tatay niya at nagkakaroon siya ng mga bangungot. Pero ang malala doon, parehas na memorya namin ni Gideon ang nakikita niya. Natakot talaga ako noon anak dahil natuntun pa niya tayo sa Maynila. Kaya ka bumalik? Oo anak, at binala ko siyang patayin. Kahit magbuwis ako ng buhay ko basta't hindi niya kayo masasaktan. Pero nagkamali ako dahil mas malakas na siya at may sikreto nga siya. At yun yung kahinaan niya na siya lang ang nakakaalam. At malas niya, nakita ko. Kuya! Anak, gising ka na! Eh dito kasi yung nagdadaldalan na eh. Eh, kuya naman eh. Eh, masaya ako marinig yung boses niyo. Ano, okay lang ba kayo? Wala na yung bisa ng gayuma? Nawala na yung sa akin, anak. Dahil sa kung ano-anong sinaboy sa akin ni Jeppy nung nakuha niya yung gamit ko. May isa ata dun sa maliit na bote yung gamana na. Ang galing ni Jeppy. Ako naman, nahimasmasan nung syempre, pinagbantaan yung buhay ko. At nung napatay mo siya, parang naglaro ang isip ko, kuya. Salamat talaga, ha? Ang galing mo dun. Paano mo naisip na gamitin ang connection niyo? At saka na-diskartehan mo pa talaga na malaman yung kahinaan niya. Eh kasi ba naman, pinagyayabang niyang anak niya ako eh. Eh di ginamit ko laban sa kanya. Eh teka, nasa nga pala si Jeppy? Iligtas niya tayo ah. Andun, sa bayan, tinutulungan si Mang Norman. Pero anak, kung makakatayo ka na, baka gusto mo siyang sundan. Baka kasi kung ano-ano nang langis ang isaboy niya kay Aling Cecily, baka malason pa yun. Eh oo nay, pupunta na ako. Sa tulong ni nila Nanay at Eunice ay nakababa ako at nabaliktad ko ang pagkayanggaw kay Aling Cecil. Hindi na kami nagulat na meron pang iba na humingi ng tulong para magamot ang mga asawa nila. Maraming nagayuma si Father Gideon, pero pinagpapasalamat namin na wala na siyang ibang nabiktimang sanggol. Nahinto ang binabalak niya sa mga kababaihan sa bayan at lalo na sa mga ampon ng simbahan. Napunta ang pangangalaga sa ampunan kay Nanay. At katulong ni Jeppy, nagbalik ang dating sigla ng simbahan at nabigyan ng maayos na buhay ang mga nangangailangan. Hindi na natuloy ang pagiging matrukulan ko dahil inaral ko kung ano ang lunas dito. Dahil na rin dito, naging tanyag akong albularyo sa aming lugar. Hindi na kami umalis sa San Mariano dahil sabi ni Nanay, imbis na takbuhan namin ang malungkot na nakaraan, tabunan na lang namin ang masasayang karanasan dahil may pagkakataon na sa panibagong buhay. At doon ko natutunan na kahit naman gaano kapait ang iyong pinagdaanan, nasa sayo pa rin kung paano ka uusad at lalaban sa kinabukasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pakikinig.